भूधन आधंती ये स्थिति रही। इस स्थिति में सबसे पहले आपको क्या प्राप्त होता है? इको एनर्जी सुप्रसिद्ध है ना, भूल जाते हैं। इको एनर्जी यण प्राप्त सबसे पहले इको एनर्जी से यण, उस प्राप्त यण को बाधते हुए आप इसकी प्रदे अ की संज्ञा करेंगे। सार धातु कार धातु कयो हो सूत्र आता है। संज्ञा कौन किया था पहले इसको? तिंचित सार धातु का, तिंचित सार धातु शित होने से इसको सरदा संज्ञा हुई थी, तिंग होने से इसकी भी सरदा तो संज्ञा है। यहां तो सरदा संज्ञा के परे रहते हुए इसको गुण का मुझे विधान करना है, इसलिए सूत्र विधि सूत्र है। संज्ञा तो पहले कर चुके हैं आप किस सूत्र से? तिंचित सार धातु सूत्र से। अतएव अब विधि सूत्र आरंभ हो रहा है। सार्व धातु कार्ध धातु गयो हो सप्तमी का द्विवचन अनयोः परयोः ऋगन्ताङ्गस्य गुणः स्यात्। अनयोः परयोः ऋगन्ताङ्गस्य गुणः स्यात्। इन दो प्रत्यय, दोनों सार्धव संज्ञा पे प्रत्यय की हुई है, इसलिए आगे एक सूत्र आएगा जो आर्धव संज्ञा करेगा। वो कहेगा तिंग और शेष से जितना भिन्न है आर्धत्वम् शेषः सूत्र। वो कहेगा तिंग और शेष से जितना बचा बाकी प्रत्यय जो धातुओं से होते हैं उन सबका आर्धव संज्ञा होगी। इस तरह से सार्ध संज्ञक प्रत्यय पर में हो अथवा आर्धत संज्ञक प्रत्यय पर में हो तब इगंत अंग के स्थान पर गुण होता है। इगंत अंग के स्थान पर गुण होता है। इको गुण वृद्धि एक परिभाष सूत्र है वो उपस्थित हो गया और पदांगाधिकारे तस्य तदंतस्य तदंत हो गया, इसलिए इगंतस्य अंगस्य भी कह दिया। निर्दिश्यमानस्य आदेश भवन्ति पदांगाधिकारे तस्य तदंतस्य च, ये परिभाषाएं अलग की सहायता से वृत्ति कर्म सब मिला करके आपको बोल दिया कि आपको परेशानी ना हो। सोचा कि ये लोग कहां से याद करेंगे, इसलिए मैं स्वयं लिख करके बोल देता हूँ मिला करके। अनयोः परयोः, अनयोः माने सार्वधातु कार्धातुकयोः परयोः इगंत अंगस्य, इक के अंत में जिसका ऐसा जो अंग संजक शब्द स्वरूप उसको क्या आदेश हो जाएगा? गुण आदेश हो जाएगा। अतएव यहां में क्या क्या संज्ञाओं की जरूरत पड़ेगी? अंग संज्ञा यस्मात् प्रत्यय प्रत्यंगम सूत्र से अंग संज्ञा सूत्र को लाइए और गुण संज्ञा अलिंग गुण तप्रसर्गालस्य और आने अंतरतम पितरों की सहायता से सार्वधातु का अर्थ जो सूत्र क्या कर दिया? भू के ऊ को गुण करेगा तो गुण क्या होगा? ओ भो धन अ धन ती भो अ ती की अवस्था। आप यथासंख्य मुर्देश समानां की सहायता से एचो यवा यावह सूत्र लग गया है ना, तो रूप बना भवती। यही प्रक्रिया तस्मे भी है भवतः। तस्मे कितने विशेष है? सकार वृत्त विसर्ग हो जाएगा, सकार को वृत्त विसर्ग हो जाएगा भवतः भवती भवतः है ना। अब तस के लिए आपने द्विवचन लाए, द्वे कयोर द्विवचनिक वचनी की सहायता से है ना। प्रथम पुरुष की संज्ञा कौन की थी? किंग स्त्री त्रीण प्रथम मध्यमोत्तमा। द्विवचन संज्ञा कौन किया था? तान्य वचनानेक। इन सूत्रों की सहायता से द्वे कयोर द्विवचनिक वचन ये परिभाष सूत्र आकर के प्रथम पुरुष की द्विवचनी विवक्षा होने पर तस प्रति को लाए। अब बाकी प्रक्रिया पूर्वत रहेगा। तस् प्रत्याते ही बराबर प्राप्त व सकार का अलंत्यम चित संज्ञा है ना, न विभक्त हो तो स्मा से विभक्तिश्च सूत्र की सहायता से सकार की संज्ञा निषेध हो गया। तस् यथावस्थिति जब रह गया तब उस तस् की क्या कर दिया आपने? किंचित सार्धा तो सार्ध संज्ञा कर दिया, सार संज्ञा कर कर्तरी शब्द आया तो भू तस् था शब्द रह गया। शब्द में क्या बचा? अ भू अ तस, भू अ तस। बाकी प्रक्रिया यही है। इको एंटी से यण प्राप्त यहां पर भी उसे बाद करके आपने अंग संज्ञा ऐसा दृष्टांत प्रत्यंगम अधिंग गुण से गुण संज्ञा तब सत्कार से उसकी जो काल निर्णय और स्थानांतरित्व की सहायता से सार्धातु का अर्धातु गुण कर दिया तो भो मनुदेश समानां की सहायता से ये जो यवायावान आवादेश कर दिया अजिनम इंद्रम परेण संयोज्यम भवत सुप्तिगंतम पदम से पदसंज्ञा हुई तो ससुर से सकार को रू हो गया भवतर है ना। और विराम अवसान से अवसान संज्ञा करते हुए खर अवसान और विसर्जनीय से अवसान में विद्यमान रेप को विसर्ग हो गया भवत रूप सिद्ध हो जाता। अब भू इत्यस्मात् शब्दात् भुआजो धातु की धातु संज्ञा निर्देश थी। भू यह शब्द है सप्तार्थक है पाणिनि निर्देशारण धातु पाठे निर्देशारण पाणिनि का निर्देश के अनुसार से सत्ता आत्मक अर्थ से संपन्न भू इस शब्द का आपने भुआजो धातु सूत्र से पहले धातु संज्ञा करेंगे। जब धातु संज्ञा करेंगे तो लह कर्म च भाव च कर्म के व्यक्ति सूत्र के द्वारा खले कपोत न्याय से दस लकार कर्तृवक्षा में भूधातु से प्राप्त हुआ। तो वर्तमान लट के द्वारा लट किए भूधन लट अठावित भूधन ल स्थिति हो जाती है। और इस स्थिति में आपने क्या किया धातो हो और प्रत्यय परश्च इन तीन सूत्रों की सहायता से तिंग तिप्त सिप्त पूरे 18 प्रत्यय आप खड़ा कर देते हैं। खले का पुत्र न्याय से पूरे 18 प्रत्यय हुआ तब उन 18 प्रत्ययों का लह परसे पदम के द्वारा परस संज्ञा हुई उसको तंगारावाद से बांधते हुए तस्मात् प्रसंज्ञा शेष कर लिया। तत्पश्चात वो सारे सूत्र लाना पड़ेंगे अब तिंग स्त्रीणी त्रीण प्रतिमोत्तम ताने एक बहुशु बहुवचनम दाना भी बहुशु बहुवचन इत्यनेना प्रथम पुरुषस्य बहुवचन विवक्षायां कृते सति भूधञ्जि शेषात् कर्तरि शेषे प्रथमनि शेषात् कर्तरि प्रश्नय पदम शेष प्रथम बोलना पड़ेगा शेषात् कर्तरि प्रश्नय पदम और शेषे प्रथम ये सब परिभाष सूत्र सहायता थे। इन सब की सहायता से भूधञ्जि हो गया भूधञ्जि। इस अवस्था में बाकी कार्य ही करना है आपने। भूधञ्जि अवस्थायाम तिंचि सार्धातु से जी की सार्ध संज्ञा हो जाएगी। कर्तरी शप से शप हुआ शपावित चला गया अबचा भू अधञ्जि भू अधञ्जि और पूर्वति को इंच प्राप्त गुण कर दिया आपने भो अधञ्जि भो अधञ्जि। अंगकार्य करते हुए आपने भवधञ्जि भी रख लीजिए कोई आपत्ति उसके बाद सूत्र हम लगा लेंगे। अब सूत्र आता है झोंता का एक वचन अंत प्रथमा का एक वचन दो पदों वाला सूत्र है। प्रत्यावेश झस्य अंत आदेश प्रत्येक अवयभूता जो झ है उस झ को अंत आदेश हो जाता है। प्रत्येक अवयभूता जो झकार है जी में क्या है झ एक और झ मिलेगी आत्म पद में भी है ना तो आताम झ यहाँ झी है वहां झ है ये इकारांत है वो अकारांत है उस झकार को मात्र को क्या होगा अंत आदेश होगा भव धन अंती भव की भी करते भव की भी अंग संज्ञा हो जाएगी भव की अंग संज्ञा होगी नहीं दोनों की अंग संज्ञा होगी ना कोई दिक्कत नहीं है। तिंग को लेकर के आप जो है भू पहले पूरे की अंग संज्ञा भी कर सकते हैं और भू की भी अंग संज्ञा कर सकते हैं। ये सूत्र के लिए जरूरत है वो आगे है ना अतोंगा से अतो दीर्घ यही के लिए जरूरत है यहाँ के लिए नहीं जौंत के लिए नहीं जौंत ये नहीं बोल रहा अदंतांग से परे इसे यहाँ क्या जरूरत है अंग संज्ञा की किसी भी अंग संज्ञा की जरूरत नहीं है यहाँ वो तो आएगा ना तदाधिकरणम स्यादिनुमर्थम बताया था ना मैंने यस्मात् प्रत्यय प्रत्यंगमि सूत्र में जो तदादि शब्द अर्थ मैंने क्या बताया था स्यारी नुमर्थम स्यादि का मतलब क्या स्य शप शन श्नु श्नम नुम ये सारे जो बीच में होने वाले हैं जितने उसको हम कहते हैं स्यारी उनके सही तंग संज्ञा करना है इसे तदादि कर दिया वह है धातु है आदि में जिसका ऐसा जो समुदाय, वो समुदाय की भी अंग संज्ञा होती है। अतः भव अदन की भी अंग संज्ञा हो जाएगा। भू की अंग संज्ञा सबको मान करके, भू की अंग संज्ञा सबको मान करके हो रहा है, और भव की अंग संज्ञा ती को मान करके, ती को, तस को, जी को, जो भी प्रत्यय उस प्रत्यय निमित्त मान करके अपर्यंत पूरे की भी हम अंग संज्ञा। इसलिए वो सूत्र में तदादि कहा है, केवल आपकी अंग संज्ञा नहीं हो रही है, फिर गलती कर रहे हैं आप। हाँ, आ की केवल सार्वधातु संज्ञा है, अंग संज्ञा पूरे भव की है, केवल आ की नहीं है। वह है आदि में जिसका संपूर्ण का अंग संज्ञा समुदाय की होती है। प्रकृति पूता जो समुदाय है, स्यादि सहित और स्यादि रहित पूरी की होगी, लेकिन केवल स्यादि की कभी नहीं होगी अंग संज्ञा। और सार्वधातु का अर्ध संज्ञा केवल प्रत्येक होता है, यह अंतर ध्यान में रखना है। तो भवजन अंति हो गया ना, भवजन अंति हो गया, स्थिति में क्या क्या प्राप्त है, आदगुण प्राप्त हो सबसे पहले है ना, उसको बाद जाकर स्वर्ण दीर्घ, और उसे बात करके पुस्तक में लिख दिया है अतो गुणे से रूप एकादेश हो जाएगा, तो रूपना भवंती भवंती भवती भवतः भवंती, ये हो गया भवती भवतः भवंती, प्रथम पुरुष के रूप बन गए। पूरी प्रक्रिया उसी प्रकार से बोलना है पुनः, सत्ता इत्यात्मक अर्थकत् अर्थकात् भू इत्यस्मात् शब्दात् वायो धातु धातु संयोगं कृते सति लह करण च भाव चक्रम के भ्यतेन सूत्रेण कर्तृ विवक्षायां दशापि लगारा खले कपोत न्यायेन युगपत् प्राप्ताः तत्र वर्तमान लिट्येन सूत्रेण सत्तात्मक क्रियायाः वर्तमान कालिक विवक्षायां लटि कृते भूदन लट् इत्यत्र अकावितौ भूदल ल इत्यवस्थायां धातोः प्रत्ययः परश्च ये सूत्र त्रयम् अधिकृत्य तिप्त जिसिप्त इत्यादि खलेकपोत न्यायेन अष्टादश प्रत्ययः विकपत् प्राप्ताः तत्र तिङ्गस्त्रीणि त्रीणि प्रथमध्यमोत्तमाः तान्येकशद्विषभवशानेकशः युष्मद्युपदे समनाधिकरणे स्थानिनिपि मध्यमः द्वेक्विवर्द्विवचनिक वचने इति सूत्र चतुष्टय सहकारेण मध्यम पुरुष से एक वचन विवक्षायाम सिपी कृते भूधन सिप भूधन सिप इस अवस्थायाम हलंते मित्यन पस इस संज्ञायां कृते सति तस्य आदर्शम लोपितन सहकारेण तस्य लोपितनेन लोपे कृते भूधन सिप तस्य सीत्यात्मक प्रत्ययस्य किंचि सार्धात्मक सार्ध संज्ञायां कृते कर्तरी शपितरेण शपी भू आधंसी है ना, कर्तृशब करोगे भू आधन सी शपे शप में होने शपावित शकार प्रकार संज्ञा हो जाता है, अवचता है भू आधन सी इत्यवस्था है भू इत्यस्य इस्मात् प्रतिष्ठा प्रतिनिधि ने अंग संज्ञाएं कृते अधिंगुणित सूत्र सहकारेण ने पहले सार्थ संज्ञा करनी पड़ी शपह तिंश सार्थ सूत्रेण शपह सार्थ संज्ञाएं कृते सती सार्धात्कार्धजनन सूत्रेण गुणे कृते भो आधंसी यथासि मनुष्य समानान सूत्र सहकारण हे चयवायाव इति अवादेश कृते अज्ञिन व्यंजन परिणय संयोजित न्यायेन वर्ण सम्मेलन कृते भवसि इति रूपं मध्यम पुरुषैक वचनान्तं पदं सिद्धं रूपं सिद्धं हेतु पदं रूपं सिद्धं हेतु पदं कथम लगाए बिना पद कैसे हो जाएगा, वो भले सब बना लिया लेकिन जब तक बना लगाओगे नहीं सूत्र को पद नहीं हुआ, वो बन गया भवसी लेकिन पद नहीं है। सुप्तिगंतम पद मित्य सदी मध्यम पुरुष ही वचनांत पदम सिद्धम रूपम सिद्धम है पदम सिद्धम है बहुत अंतर है, रूप बना लेगा लेकिन पद नहीं बना पाओगे, जिसकी जगह नामकरण नहीं हुआ तो बच्चा पैदा होने से क्या फर्क पड़ेगा है ना, वैसे ही रूप बना लगे तो क्या फर्क पड़ेगा, शब्द की साधत उसके पद संज्ञा के बिना नहीं होता, उसे पहले लगाना पड़ेगा ना वर्ण सम्मेलन करके बिना लगाए मिला करके बोले भवसी पूरे को जोड़े बिना कैसे प्रसंग करोगे? इसलिए जोड़ने के लिए पहले लगाना पड़ेगा अजर में जना पर्ण संयोजन अधिकार सूत्र है। अधिकार जैसे आप पहले बोल रहे थे ना ज्ञाप प्रातिपदिका पढ़े थे ना सूत्र अधिकार सूत्र, उस अधिकार सूत्र के बिना प्रत्यय को ला सकते हैं क्या? प्रतिपदी कौन से पर है? नहीं ला सकते। उसी प्रकार यहां पर भी एक धातु अधिकार सूत्र है, परिरण नहीं दिया यहां पर, लेकिन हमने इसका आपको बता दिया। उस सूत्र के बिना धातु से पर प्रत्यय ला ही नहीं सकते, वो अधिकार सूत्र की सहायता जरूरी है प्रत्यय को लाने के लिए। इसलिए धातु हो प्रत्यय परस्य ये तीन सूत्र बोलना पड़ता है अधिकार सूत्र। इसी प्रकार थस आएगा भवथा बनेगा, और द्विवचन में बहुवचन में केवल थ आया भवथा भवसी भवथा भवथा। आप उत्तम पुरुष के लिए अस्मद उत्तम में बोलना पड़ता है, बाकी सारी वही रहेगी है ना, बाकी सब सूत्र वही बोलना है, केवल पुरुष वाला सूत्र को बदल देंगे अस्मद उत्तम बोलेंगे, उसकी सहायता से बाकी सब ईश्वर देकर देखने के द्वारा एकत्र कक्षा में आपने मिप प्रत्यय भूधन मिप मिप के प्रकार गलत संज्ञा आदर्श लोग की सहायता से तसलोप की तरह लोप हो गया भूधन मी, उस मी की तिंचे सार्धा संज्ञा हो जाएगा, भूधन मी की सार्धा संज्ञा होने पर कर्तरी शप शप के आकार बचेगा भू अधन मी, भू अधन मी इस अवस्था में देखिए भू भू धन अधन मी। इस अवस्था में पूर्व प्रक्रिया से यण प्राप्त था उसे बाद करके इसमात्रादी शब्द को निमित्त मान करके हुए भू की अंग संज्ञा निमित्त कौन हो गया अंग संज्ञा के लिए शब्द होगा टिप नहीं तो व्यवधान है ना टिप पर भू का मिप के भू के बीच में व्यवधान है इसे मिप को निमित्त मानकर इसकी अंग संज्ञा नहीं कर सकते अभी कि शब को निमित्त मानव से अंग संज्ञा हो गई क्योंकि शब भी तो भू धातु से भी है ना अतएव शब को निमित्त मानव भू को अंग संज्ञा करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए शब ने भू की अंग संज्ञा होने के पश्चात अधिगुण की सहायता तपस्त काल से स्थानांतर की सहायता से सार्वधातु का आर्धातु रूप के द्वारा गुण हो गया भो हो गया पूर्व यथाशन के मध्य समान की सहायता से एचो यवायव के द्वारा अवादेश हो गया भव मी रह गया भवधन मी। अब इस मिप को मान करके सूत्र से तदादि के आधार पर यस्मात्रस्थिति प्रत्यय तदादि कहा ना सूत्र में उसके आधार पर भव संपूर्णता मिप को निमित्त मान करके क्या करूंगा अंग संज्ञा करूंगा तो ये कैसा अंग हो जाएगा ये अदंत अंग हो जाएगा है ना कि भव कैसा है अंत में कौन है आकार है कौन सी आकार हो भी रसु आकार है अतः उसको क्या कहेंगे अदंत हो गया ये अदंत अंग हो गया बाबा। जब अदंत अंग मिल गया तो सूत्र लग रहा है कि अतो दीर्घो यही अतो दीर्घो यही अतः षष्ठी का एक वचन दीर्घ प्रथमा का एक वचन यही सप्तमी का एक वचन अतंग से दीर्घ सर्वधातु के पर है अदंत अंग को दीर्घ आदेश हो जाता है ये जो अदंत अंग है उसको क्या हो जाएगा दीर्घ आदेश हो जाएगा। इसलिए एक बार अंग संज्ञा करने से चलेगा ऐसा नहीं बोलना यह अंग संज्ञा दोबारा करनी पड़ेगी आपको कि पहले अंग संज्ञा किसकी हुई है केवल भू का भव का नहीं हुआ था ना है इसीलिए पहले क्या अंग संज्ञा के आधार पर सूत्र नहीं लगे ना सूत्र नहीं लग सकता पहले जिसकी अंग संज्ञा किए थे वो अदंत था नहीं था क्या वो अदंत वो तो भू उदंत है वही गंध है इसीलिए यह दो बार अंग संज्ञा सूत्र को लाना पड़ता है इसमें प्रत्यंगों को ये ध्यान रखना है दो बार लगानी पड़ेगी अलग अलग पहले इसने बोलना चाहिए शप निमित्त के यहां क्या हुआ शप निमित्त के भू इत्यस्य अंग संज्ञा और अब मिप निमित्त गम भव इत्यस्य अंग संज्ञा ये अंतर समझना ये पहले हम लोग कर देते एक बार कर दिया तो सब जगह हो गया पहले चलता था ना संधि प्रकरण में एक बार कर देते तो काम चल जाता था अंग संज्ञा यहाँ सुबंत में और संधि में जैसे कि वैसे नहीं चले गए यहाँ क्योंकि कार्य हम जो कर रहे हैं अलग अलग जगह पर हो रहा है, उस हिसाब से अंग संज्ञा दो बार करनी पड़ेगी आपको, पहले भू को और अब भव को। तब इस अदंत अंग को क्या होगा, जी होगा। कब कदी क्यों तिंग के पर रहते हुए, ये आदि सुप नहीं, ये आदि तिंग के पर रहते हुए वहां देखता नहीं है, जिस पर देख करने वाला कौन सूत्र सुपीच, वो सुपीच इसके बाद के सूत्र यहीं से, यही इसी से अनुवृत्ति हुआ। तो ये आदि तिंग के पर रहते हुए, ये आदि तिंग में भी कौन सा तिंग लेना, सार्वधातु के, तिंग की तो सार्वधातु संज्ञा भी हो जाएगी, आर्धातु भी हो जाएगी, पूरे तिंग की, पूरे तिंग का सार्धातु भी हो जाता है। और पूरे तिंग आर्धातु कहां कहां होता है, शुद्ध आर्धातु लकार कौन है, लिट छ, लिट सूत्र, जो लिट छ सूत्र है वो लिट के स्थान पर पूरे तिंग का आर्धातु संज्ञा कर देता है, शुद्ध आर्धातु लकार। अब बाकी लकारों में क्या हो रहा है, तिंग अग्नि तो सार्धातु संज्ञा रहती है, विकर्ण प्रत्यार्धातु होता है, क्यों श्या का होता है, तास की होती है, सिच का होता है, यासुट का होता है, लेकिन आशीर्लिंग भी ऐसा है शुद्ध आर्धातु कि आशीर्लिंग में जो तिंग आदेश होता है लिंगाशिशी सूत्र है, आशिशी लिंग आदेश तिंग आर्धातु के साथ आगे पढ़ेंगे सब, शुद्ध आर्धातु और अशुद्ध आर्धातु ये विचारणीय विषय, क्यों इसका जरूरत पड़ता है सब बाद में जैसे जैसे आएंगे बताते जाऊंगा। अब इतना समझ लीजिए यहां जो तिंग है पूरा सार्धातु का इसे यहादि उसमें सर यहादि सार्वधातु में ढूंढना है, यहादि सार्वधातु उस यहादि सार्वधातु के परते क्या होगा, अदंत अंग को दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हुआ तो क्या होगा, दीर्घ कौन करे, कैसे करोगे आप, भूकालो जगदृपृत की सहायता लानी पड़ेगी, भूकालो जगदृपृत और स्थाने अंदर दमह, तो सारे दीर्घ खड़े हो जाएंगे ना, कौन से दीर्घ को करोगे, ई को कर दू फिर आपको कहना पड़ेगा नहीं महाराज स्थानांतरतम को लाना ही पड़ेगा, आ करना है ना, आ को आ कैसे करोगे बिना स्थानांतरतम को लाए, या नहीं, इसे स्थानांतरतम की सहायता, इनकी सहायता से क्या होगा, इस सूत्र ने अतो दीर्घो यही, इस सूत्र ने क्या कर दिया, दीर्घ कर दिया, रूबना भवामी, भवामी इसी प्रकार से बाकी दोनों भी बना लीजिए, तिंग का सार्वधातु संज्ञा होता है, अभी आपने पढ़ा है सूत्र तिंगशित सार्वधातुकम पढ़ा है ना, उसने क्या कहा, पूरे तिंग का सार्वधातु संज्ञा होता है, लेकिन आगे सूत्र को चाहेंगे जो इसी पूरे तिंग की क्या करेंगे हम आर्धातु संज्ञा भी करेंगे, इसको बात करके सामान्यतया किसी भी लकार में, किसी भी लकार में जो तिंगादेश हो गया सार्थक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन दो जगह पर लिट के जगह पर जो तिंग आदेश होगा और आशिर अर्थ में जो लिंग लकार लाऊंगा उसके स्थान में जो तिंग आदेश होगा, उन दो जगह अपवाद कर दिया तो नहीं सार्थक संज्ञा बिल्कुल नहीं होगा, किसी भी प्रत्येक पूरे तिंग का संपूर्ण का ये अपवाद करेंगे, और आर्थ संज्ञा संज्ञा का अलग अलग फल है, एक फल तो यह है ही गुण भी, कि गुण क्या कहा, सार्धातु आर्धातु का यो हो, सार्धातु के प्रति गुण कर सकता हूं, आर्धातु के प्रति गुण कर सकता हूं, इसलिए दोनों संज्ञाओं का एक फल सामान्य फल तो आप देख रहे हैं क्या, गुण होना, लेकिन यहां करके फर्क दिख रहा है, देख लो यहां भी सार्धातु के प्रति हुए दीर्घ होगा, यानी यहां भी आर्धातु के प्रति हुए अंतर आ गया ना, इसे मैं समझा रहा था, ये नहीं कि कहीं भी तिंग आ गया सब यही आदि देख लिया सार्वधातु का मान करके आप कर दो, नहीं होगा, पहले समझना पड़ेगा यहाँ जो यही आदि तिंग है वो सार्वधातु है या आर्धातुक है, उसको पहले समझ लीजिए कौन सी लकार के जगह पर आदेश हुआ तिंग है वो, यदि लिट लकार के जगह पर आदेश हुआ तिंग है, है? या आशलिंग के जगह पर आदेश हुआ तिंग है तो यही आदि होने पर भी वो सार्वधातु संज्ञा नहीं रहेगा, तो वहां ये सूत्र नहीं जा पाएगा, उसे भिन्न लकारों में यहां भी सार्वधातु तिंग मिल जाएगा, तभी सूत्र दीर्घ करता है, तो दीर्घो यही, तो इसलिए रूप बन गया, तो भवामी इसी प्रकार से भवाव वस्त्र यही आदि में आता है ना, वह भी यही में यवराला झभा है, नहीं यही तक जाएगा, यहां भी यवर ल यामांगाना न झ भ, इसलिए वम भी आ रहा है इसके अंतर्गत, इसलिए वस्वस की प्रत्यय भी ये सूत्र दीर्घ कर देगा, भवाव भवाम। तो पूरे लट लकार बन गया, भवती भवता भवंती, भवसी भवता भवता, भवामि भवाव भवामः। ये कब कर रहा हूं मैं? जब इस्मद और अस्मद या अन्य का प्रयोग नहीं कर रहा, इस्मद अस्मद या अन्य का प्रयोग मैं नहीं कर रहा हूं। और प्रयोग करूंगा तो कैसे चलेगा रूप? दियादि की पुस्तक में स भवति, तौ भवता, ते भवन्ति, त्वं भवसि, युवां भवतः, यूयं भवत, अहं भवामि, आवां भवावः, वयं भवामः। कि उस सूत्र में क्या कहा था? इस्मदी समनाधिकरणे स्थानिन्यपि, अर्थात क्या प्रयोग करो न करो दोनों दिशा में। इसलिए पहले इन्होंने बिना प्रयोग का दिखाया और अंत में इसे सारे रूपों को प्रयोग के साथ में दिखा दिया। अहम भवामि, आवाम भवावः, वयम भवामः। इस प्रकार लट लकार का रूप हो गए। अब आता है दूसरा लकार, लिट लकार। परोक्ष है लिट, सुतारा परोक्ष है लिट। परोक्ष सप्तमी एक वचन, लिट प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला यह सूत्र है। भूतान अद्यतन परोक्षार्थ प्रत्यर्धातु लिट स्या, भूत हो, भूतकाल हो और उसमें भी अनद्यतन हो, अनद्यतन में भी परोक्ष में वृत्ति हो क्रिया। हमने कहा था विभाजन किए थे हम लोग, भूतकाल, भूतकाल फिर अद्यतन अनद्यतन, और अद्यतन में भी दो, सामान्य अनद्यतन और परोक्ष अनद्यतन, है ना। इसको हम सामान्य भूत कहते हैं, अनद्यतन भूत कहते हैं और परोक्ष भूत भी सीधे सीधे शब्दों से बोला जाता है। सामान्य भूत लुंग लकार, अनद्यतन भूत लंग लकार और परोक्ष भूत लिट लकार। भूतानद्यतन परोक्षार्थ वृत्ते, ये ध्यान रखने की बात है, ये धातु उस काल में नहीं होती है। धातु होता है क्या? धातु तीनों काल में है। धातु क्या है? शब्द तो है और शब्द व्याकरण में नित्य है, वो तो तीनों काल में रहेगा। इसे शब्द से मतलब नहीं है, धातु का जो अर्थ है, अर्थ क्या है? क्रिया व्यापार, फल नहीं लेना। यदि धातु का अर्थ में क्या है? फल व्यापार और धातु अर्थ हो लिखा दिया था। व्यापार तो तीनों काल में रह सकता है ना, अनादि काल में परमात्मा ने सृष्टि रूपी व्यापार किया, वो सृष्टि आज तक विद्यमान है, फल विद्यमान है या नहीं? आज तक सृजनात्मक क्रिया उसने की थी कब? लेकिन उसका फल बोता है जो सृष्टि आज भी है या नहीं? लेकिन क्रिया कब हुई? परोक्ष है। अभी किया है क्या? जो क्रिया है सृजनात्मक क्रिया वो परोक्ष काल, इसलिए मुझे धातु का तात्पर्य क्या लेना है? फल नहीं, धातु का व्यापारांश विभिन्न कालों में वृद्धि हो सकती है, कि क्रिया ही है विनाशी, फल को जरूरी विनाशी हो, और लंबे समय तक भी हो सकता है, दीर्घ काल तक स्थायी हो सकता है फल, लेकिन क्रिया नष्ट होने वाली चीज है। इसलिए क्रिया की ही बात यह कही जा रही है, परोक्ष काल में विद्यमान जो क्रिया, उस क्रिया का द्योतन करने के लिए धातु से लिट लकार किया जाता है। इसलिए वृत्ते है, ये सब ध्यान देने की है। पहले भी क्या था? वर्तमान काल वृत्ते है, वृत्ति किसकी देनी है? धातु की। धातु के तात्पर्य धातु के द्वारा बोध्य क्रिया की। भूतानतन परोक्ष काल में विद्यमान धातुर्थ भूता क्रिया को बोध कराने के लिए धातुवाचक जो शब्द है, धातु संजक जो शब्द है, उस शब्द से लिट लकार, ये ऐसे सब जगह समझना है। और उस लकार के संबंध क्या आदेश होगा? लस्य तिवादय कर दिया। इन प्रक्रिया तो यहां पूर्ववर्ती बोलना पड़ता है, भूय तस्मात् शब्दात् सत्तार्थगत तान निर्देशानुसारेण द्वादो धातु वित्तने सूत्रेण धातु संज्ञा कर दे सती, यानी कि भू शब्द से सीधा कर दो, धातु संज्ञा पहले करो उसको, नहीं तो कौन सा भू क्या पता है? एक भू वो भी होता है ना, सारी पृथ्वी का नाम भू है, भूर भू स्व द्रव्यवाचक है, और द्रव्यवाचक भू से तुम तिप कर रहे हो कि क्रियावाचक भू से कर रहे हो, मुझे क्या मालूम। तो आपको करना पड़ेगा भूवाद दास दास संज्ञा, तब मैं समझूंगा आप जो भू जो है क्रियावाचक सबसे लिट कर ला रहे हो, केवल भू और ती लिख दोगे तो मैं समझूंगे तो द्रव्यवाचक से ती लाया या नहीं। तो इसीलिए वाजो धातु तो हर बार बोलना पड़ेगा आपको, उसे धातु संज्ञा करनी पड़ेगी, तब फिर क्या होगा लव कर्म भाव कर्म के बेस उतर आएगा कर्तृवक्षायाम, कर्तृवक्षा में लाभ कर्म भाव चक्र में अभ्यास है पूरे दसों लकार प्राप्त हो गए, तब फिर कहेंगे परोक्षे लिट तत्र परोक्षाद्यन भूतकाल वृत्ते क्रियायाः बोधनार्थम भूत्यस्माद् धातोः परोक्षे लिट इन सूत्र लिटी कृते भूधन लिट इटावितौ भूधन ल भूधन ल भूधन ल करने पर क्या होगा तिप्त तमी भस्मसित सूत्र के द्वारा अष्टाश प्रत्यय धातु प्रत्यपरश सूत्र त्रयम अधिकृत्य अष्टाश प्रत्यय खले कपोत न्याय युगपत प्राप्त तो भूधन लह के जगह पूरी अठारह प्रत्यय के बैठने को तैयार हो गए। लह पर से पदम तंगनावत बाधि किसी मात्र प्रत्यय पर संज्ञा कर दे सती तथापि शेषे प्रथम लाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा शेष प्रदर्शी आते हो तुम अरे तिंगस्त्री तिंड प्रथम अति मोत्तम बोलो तान्य विदूषणा के विदूषण संज्ञा ही करो पहले संज्ञा दिए बिना विधि सूत्र टपका देते हो हमेशा। आप देख रहे कितने बार पढ़ाते थे पहले संज्ञा सूत्र की सहायता रहता कि नहीं लेता हूं अमुक अमुक संज्ञा सूत्र अमुक अमुक परिभाष सूत्र की सहायता से विधि सूत्र लागू होता है। जहां खले कपोता न्याय बोला जाएगा ना वहां पर पहले विधि सूत्र लाएंगे फिर उस खले कपोत न्याय सारी इकट्ठे जब आ जाते हैं तो व्यवस्थापक सूत्रों को वो तो हम कर चुके हैं प्रति को बता चुके हैं अर्थव्यवस्था देनी है इसे तान्य कुछ व्यवसाय कशाह ये भी लाना पड़ेगा और इसे पहले तिंग प्रतिमा ये दोनों संज्ञा सूत्रों को ला के तब बोलिए शेषे प्रतिमा द्विवचन ही वचन ये तो परिभाषा फिर प्रथम वर्ष एकत्व कक्षा में भूदंती लिट के जब क्या हो जाएगा ती भूदंती हाँ यह प्रश्न उठता है भूदंती को शारदा संज्ञा करोगे क्या इतनी की शारदा संज्ञा करोगे कर्तृ शब्द टपक जाएगा वो कहेगा मैं सब कर दूंगा भगवती हो जाएगा फिर लिट मिलट भर क्या रह जाएगा सारा खेल खत्म। अब यहां देखो लघु बाल ने भूल करा लिट चले देना चाहिए लिट चाह दस सूत्र बाद दे रहे इस तरह से कई जगह प्रक्रियाकृत में एक प्रक्रिया भी गलत थी लघु कई जगह गड़बड़ कर रखे हैं। अभी लिट चा बाद में है उसको पहले पढ़िए अब क्या करें मजबूरी है पहले पढ़ना पड़ेगा उसको लिट चा लिट चा लिट प्रथमा का एक वचन च प्र जो है अब्बे लड़ादेश स्थिंग आर्ध धातु संज्ञा लिट के स्थान पे जो आदेश होने वाला जो तिंग है क्या हो जाएगा वो आर्ध धातु संज्ञा। लिट के स्थान पे जो तिंग आदेश करोगे चाहे वो पर से पद हो चाहे आत्न पद हो संपूर्ण क्या हो गया आर्ध धातु संज्ञा हो गया। इस तरफ कर्तृ शब्द नहीं आ सकता ना ये कर्तृ शब्द कब आता है सार धातु के कर्तृ प्रत्यय परे इसको लाए बिना आप शब्द को रोक नहीं सकते इसे पहले प्रक्रिया में इनको पहले देना चाहिए था यहां परोक्ष लिट के बाद लिट सूत्र तुरंत देना चाहिए था ताकि आप नहीं तो फिर शंका रहेगा मन में भाई कर्तृ शब्द क्यों नहीं कर रहे हैं नए नए लोग तो कहेंगे जो प्रक्रिया बता रहे ठीक है चलो सुनते जाओ लेकिन जो थोड़ा पढ़ा लेगा वो तो समझेगा महाराज क्यों ऐसा हो रहा तो इसलिए पहले लिट से संज्ञा करना पड़ेगा आर्धा तो संज्ञा जब आर्धा तो संज्ञा करेंगे तो कर्तृ शब्द अपने आप निवृत्त हो गया वो नहीं आएगा तो भूदंती रह गया जब भूदंती रह गया तब अगला सूत्र परस्मै पदानाम नल तुसु स्थल सुथ नल वमाहा देखो उच्चारण करते देखो टुकड़ा करो हिसाब से ताकि जो है उच्चारण भी सुविधा होगा और आपको मालूम भी होगा किस किस पर कौन सा आदेश होगा नल थुसु नल थुसु थल थुस नल वमाहा तीन तीन का मैंने भाग कर दिया उच्चारण में भी सुविधा हो गया तीन तीन भाग भी हो गया नल अतुस उस इतनी इकट्ठा ले लेना नल तुसुस थल अथुस अ थल अथुस अ थल अथुस नल व म तीन यहां नल व माहा अब फिर इकट्ठे बोलो नल तुसुस थल अथुस नल व माहा अभ्यास करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी है। चना चबाना आसान है, लघु का उच्चारण करना कठिन है ना। नड़ तो सुस थड़ तो सनड़ बमाहा, नड़ तो सुस थड़ तो सनड़ बमाहा, बस उसको जोड़ के बोलिएगा है ना। अभ्यास कीजिए। लिटस की बाजी नाम नवा नाम नलादेश्य, लिट के स्थान पे आदेश होने वाला जो तिबादी नौ है, तंग के लिए नहीं बोल रहे, आकर पद में नहीं, केवल पर से बोल रहे। तिबादी नाम नवाना तिप तस झी, तिप के जगह पर नल, तस के जगह पर अतुस, झी के जगह पर उस, और सिप के जगह पर थल, सिप के जगह पर थल, और थस के जगह पर अथुस, था के जगह पर अ, केवल अ। ये टुकड़ा देखो, नल अतुष उस, किसके जगह पर हुआ, सिप तस जी के जगह पर, ठीक है, सिप थस था, इसके पर क्या होगा, थल अतुष अ, फिर आया मित वस मस, इनके जगह पर नल व म, नल व म, इधर थल नल अतुष उस नल तुसुस, ये विभाग क्या नल लम आ गया, नल तुसुस है ना, थल तुसा नल व मा।